smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 września, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. A w nim rekompensaty w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią, sytuacja epidemiczna u nas i u naszych południowych sąsiadów oraz silne trzęsienie ziemi w Meksyku. Rekompensatami dla przedsiębiorców w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią zajmie się po południu rząd. Projekt ustawy dotyczy terenów przygranicznych w województwach podlaskim i lubelskim, ma być skierowany do Sejmu w trybie pilnym. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że Radzie Ministrów zależy na czasie. To będzie około 65% przychodów, które liczone są za 3 poprzednie miesiące, tegoroczne miesiące dla tej działalności, czyli miesiące bardzo korzystne, bo z punktu widzenia działalności turystycznej to są najbardziej optymalne miesiące, więc chcemy szybko to zrealizować, przyjąć ustawę, najprawdopodobniej skierować ją jako projekt pilny, a później przez wojewodów wypłacić pomoc na te tereny. Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje od czwartku, obejmuje 183 miejscowości, został wprowadzony na 30 dni. Od prawie miesiąca na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Szef MSZ-u Zbigniew Rau zapewnia, że rząd pozostanie zdeterminowany w obronie wschodniej granicy. Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu minister spraw zagranicznych podkreślał, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było podyktowane nieprzewidywalnością sytuacji. Nie wiemy, co się stanie, dlatego podjęliśmy takie właśnie kroki, a nie inne, żeby wraz z naszą determinacją strzeżenia tej granicy, żebyśmy mogli dysponować wszelkimi niezbędnymi środkami natury prawnej. Co się stanie, nie wiemy. Natomiast wiemy rzecz jedną, że pozostaniemy zdeterminowani w jej obronie jako granicy polskiej i unijnej. A w najbliższych dniach blisko granicy z Białorusią będą odbywały się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans pandemii. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 406 nowych zakażeń COVID-19. Prognozy są takie, że 1000 przypadków dziennie może być już pod koniec września. Resort zdrowia zapowiedział, że nie liczba zakażeń koronawirusem, a liczba osób chorych na COVID-19 w szpitalach będzie kluczowa przy decyzjach o obostrzeniach epidemicznych. Kolejnego lockdownu w związku z pandemią nie wprowadzą tymczasem Czechy. Zapewnił o tym premier Andrzej Babiš po spotkaniu z premierem Słowacji Eduardem Hegerem i kanclerzem Austrii Sebastianem Kurcem. U naszych południowych sąsiadów notowanych jest około 400 zakażeń dziennie. Żadnego lockdownu nie będzie, nie ma ku temu najmniejszego powodu. Obserwujemy sytuację, wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego roku i jesteśmy przygotowani na wszelkie sytuacje. Mówił Andrzej Babiš. Premierzy Czech i Słowacji oraz kanclerz Austrii powtórzyli, że jedynym sposobem na wyjście z pandemii są szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zdeformowany odcinek autostrady A1 w okolicy Piekar Śląskich czeka remont. Prowadzone są już wstępne prace. Z odcinka autostrady A1 w stronę Pyrzowic zniknąć mają utrudniające przejazd fałdy i wyboje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na razie prowadzi prace rozpoznawcze. Na odcinku 15 km zaplanowano wykonanie 61 odwiertów na głębokości od 6 do 12 metrów. Odwierty są konieczne, by ustalić, w jaki sposób doszło do zniekształceń nawierzchni. Prawdopodobnie spowodowała je aktywność chemiczna materiałów użytych do budowy, na skutek której powstały wybrzuszenia i zagłębienia. Analiza pobranych prób i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie projektu remontu nawierzchni. Relacjonował Kamil Jasek. Prace remontowe rozpoczną się po zakończeniu badań. Silne trzęsienie ziemi w Meksyku. Według wstępnych doniesień zginęła jedna osoba. Wstrząsy, których epicentrum znajdowało się w pobliżu Acapulco, miały 7 w skali Richtera. W tym znanym kurorcie i jego okolicy uszkodzonych zostało wiele budynków. Niektóre drogi są zablokowane przez połamane drzewa i fragmenty skał. A trzęsienie wywołało panikę w stolicy kraju Meksyku. Zatrzęsły się tam budynki. Mieszkańcy wybiegli na ulicę. W południowej części miasta doszło do przerw w dostawie prądu. Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador oświadczył, że mimo gwałtownego przebiegu skala zniszczeń nie jest wielka. Jarmark Inspiracji, czyli tradycyjne wyroby z całej Europy w Lublinie. W programie warsztaty gotowania. W tym roku będą 3 jarmarki, mówi dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku Waldemar Sulisz.

Trójce przed południem już najwyższa pora na Katarzynę Cygler i jej teatralną opowieść specjalnie dla Państwa. Posłuchajmy. Trójkowy felieton kulturalny. Znacie Państwo te powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym, to już nie muszę mówić, albo dzieci i ryby głosu nie mają. Przyjrzyjmy się temu uważniej. Czy skorupka może w ogóle czymś nasiąknąć? No nie. To, co się z jaja wykluje, gady, płazy, ptaki lotne bądź nielotne, to już inna kwestia. Ryby? Zaś może głosu nie mają, ale dzieci? To był z Państwa kiedyś na przerwie w szkole. Jak nie mają, jak mają. Już bardziej życiowe jest, czego ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Ale też nie do końca, bo są tutoriale i wystarczy chcieć albo nie mieć wyjścia, albo jedno i drugie. Te przenośnie i metafory to jednak nie zawsze są udane, albo wręcz przeciwnie, są bardzo udane. Tylko w gruncie rzeczy więcej mówią nie o tym, o kim się mówi, ale o tym, kto mówi, czy nie. W każdym razie, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwijanie wyobraźni, refleksyjności, analitycznego podejścia do świata, to warto wspierać u milusińskich i po prostu u młodych ludzi. Czasem podsunąć to i owo, a przynajmniej w ostateczności nie przeszkadzać. Teatr Polski w Warszawie organizuje nabór do kolejnej edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu. Ze swoimi spektaklami, w tym monodramami, mogą zgłaszać się osoby w wieku 12-20 lat. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Teatru Polskiego w Warszawie, a w ramach całego projektu są również organizowane bezpłatne warsztaty dziś o 18:00 pod tytułem Kopciuszek w trampkach, czyli o poszukiwaniu współczesnych interpretacji, a jutro bardziej przyziemny temat, ale bez którego ani rusz, teatr mój widz ogromny i legalny, czyli jak stworzyć spektakl zgodnie z prawem autorskim. To również o 18:00. Wszystkie warsztaty odbywają się na platformie Zoom i obowiązują zapisy online i tu również wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Teatru Polskiego w Warszawie. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Oszukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec, złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, A przed nami utwór Lady Gagi i Bradleya Coopera, czyli piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy, a w 2019 roku zdobyła najważniejsze nagrody dla piosenki filmowej, czyli Złoty Glob i Oscara w Trójce przed południem, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. W niedzielę byliśmy, drodzy Państwo, świadkami pięknego koncertu dedykowanego pamięci Krzysztofa Krawczyka, a to wszystko podczas 87. Festiwalu Krajowej Piosenki Polskiej w Opolu. Każdy zna przecież utwory Parostatek, Ostatni raz zatańczysz ze mną, czy Chciałem być. Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia, ale jego muzyka z nami pozostanie. Dowodem na to są projekty muzyczne i tak zabieramy Państwa do Łodzi, a konkretnie do Teatru Powszechnego w tym mieście, bo dzisiaj o 14:00 specjalna próba medialna spektaklu o Krzysztofie Krawczyku Chciałem być w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Z nami jest pani Ewa Pilawska, dyrektor Łódzkiego Teatru Powszechnego. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Spektakl powstawał jeszcze, kiedy Krzysztof Krawczyk żył. Rozumiemy, że wiedział o tym projekcie. Tutaj nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy wiedział, ponieważ tak, znaczy odpowiadając na pierwszą część pytania, oczywiście próby rozpoczęły się, kiedy pan Krzysztof Krawczyk żył. Oczywiście przygotowania trwały wiele tygodni wcześniej, natomiast Czy wiedział? Nie wiem. Naszym łącznikiem niejako z panem Krzysztofem Krawczykiem miał być Mariusz Ostrowski. A ponieważ, może cofnę się chwilkę, Michał Siegoczyński z tą samą obsadą, która realizuje w tej chwili spektakl Chciałem Być, zaczął pracę nad zupełnie innym tekstem, tekstem innego autora. I po 2-3 próbach pojawił się u mnie nieoczekiwanie, mówiąc, że ma ogromną wątpliwość, ponieważ ma chyba dojrzał do decyzji, aby swój teatr realizować tylko i wyłącznie w oparciu o swoje teksty, ponieważ ciągnie go niezwykle do dekonstrukcji tekstów autorów obcych. I tak zaproponował, że w finale dorzuci bohaterowi byłą żonę, która pojawi się w jakiś nieoczekiwany sposób. Ta dekonstrukcja tekstu uznanego polskiego autora była tak duża, że ja bym się na taką ingerencję w tekst nie zdecydowała i myślę, że autor również nie wyraziłby zgody. Spektakl jest inspirowany postacią Krzysztofa Krawczyka, ale to subiektywne spojrzenie reżysera na fenomen tego artysty, subiektywne, czyli jakiego Krzysztofa Krawczyka my zobaczymy na scenie? Jak mówi reżyser, wielobarwnego, wielopoziomowego, człowieka, który był wypełniony lękami i który był przepełniony potrzebą akceptacji, który nieustająco poszukiwał siebie, który chciał przeżyć fantastyczną przygodę życia, który, no tak jak chyba każdy artysta, jest utkany z wątpliwości, z tych stanów niepewności. Człowieka, który był szczęśliwy, który oddał się Bogu, który w którego życiu religia odgrywała bardzo dużą rolę, który zmagał się z mitem Ameryki. Wyjadę do Stanów, zrobię karierę. Myślę, że będzie to bardzo wielopoziomowy portret artysty, ale też myślę, że osoba Krzysztofa Krawczyka jest trochę pretekstowo użyta, bo chyba Michał Siegoczyński z tego, co mi opowiadał, ja jeszcze nie widziałam dzisiaj, obejrzę pierwszą próbę generalną, także na razie bazuję na scenariuszu i na naszych licznych rozmowach. Raczej chcę powiedzieć o show biznesie, o tym, jaką cenę płacą artyści, ile się zdarza w człowieku, ile to kosztuje artysty, jeżeli przekracza ten próg, powiedzmy, szklanego ekranu i tak dalej. To troszeczkę też chyba opowieść o Polakach i o karierze Polaków, między innymi podczas komunizmu, no przecież emigrację. No to też wiele osób z Polski może się identyfikować z Krzysztofem Krawczykiem. To pierwszy spektakl o artyście po jego śmierci, co czyni państwa niezwykle odważnymi. Nie baliście się państwo podjąć ryzyka przedstawienia legendy polskiej muzyki? Znaczy, jeśli chodzi o ryzyko artystyczne, wydaje mi się, że należy je podejmować w teatrze zawsze. Ono otwiera nowe perspektywy, tworzy nowe przestrzenie artystyczne i buduje nową wartość. Bardzo duża niefortunność to, że byłoby nierozsądne, gdybyśmy ten spektakl zatrzymali i powiedzieli, że teraz na rok zawieszamy. Zawiesiliśmy go na pół roku, na kilka miesięcy, z szacunku dla wdowy, dla syna, dla rodziny, bliskich. Natomiast życie toczy się dalej. Nikt takiego scenariusza nie wymyślił. Reżyser z panem Mariuszem Ostrowskim mieli w planie wizytę u pana Krzysztofa Krawczyka, żeby mu opowiedzieć o scenariuszu, żeby go zapytać o kilka rzeczy, ale okazało się, że jest kolejna fala pandemii. Lockdown, to wszystko gdzieś historia codzienności pisała zupełnie inne scenariusze. Boimy się tak jak przed każdą premierą, na pewno. Na pewno jest trudniej, bo to bolesna przestrzeń osobista, ale mam wrażenie, że pan Krzysztof, jak gdzieś z góry na nas patrzy, to trzyma za nas palce. I to z pewnością mobilizuje. Więcej o spektaklu już za chwilę. Trójce przed południem rozmawiamy o spektaklu o Krzysztofie Krawczyku pod tytułem Chciałem być, który już niedługo będzie dostępny dla odbiorców na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Z nami dyrektor tegoż teatru Ewa Pilawska. Krzysztof Krawczyk łączył pokolenia i kultury. Przypomnijmy sobie choćby jego duet z Edytą Bartosiewicz i z Goranem Bregowiczem. Czy to też chcą Państwo ukazać w spektaklu? Na pewno twórcy spektaklu, pan Michał Siegoczyński i koledzy, którzy współtworzą ten spektakl, będą chcieli opowiedzieć tę historię właśnie tych wielkich powrotów, muzycznych wskrzeszeń, tego jak się odradzał Krzysztof Krawczyk. Jego fenomen jest naprawdę niezwykły, bo wydawałoby się, że już gwiazda gdzie już osiągnął pewien pułap, gdzie już osiągnął pewną pozycję i pojawił się Bregowicz i fantastyczny powrót z wybitnym artystą. Taki powrót naprawdę wyrazisty. Kolejny fenomen obecnie młodzież, studenci. To jak go uwielbiali na wszelkiego rodzaju wydarzeniach studenckich. To też jest zaskakujące. Odnajdywał się znakomicie w każdej przestrzeni muzycznej. Artysta, absolutny. Kto będzie odtwarzał główną rolę? Mariusz Ostrowski. Mariusz Ostrowski, który jest zafascynowany twórczością Krzysztofa Krawczyka. To aktor, który jest niezwykle utalentowany muzycznie. Przygotowywał się do tej roli od dawna. To było jego marzenie. Ja myślę, że on był trochę jednym z ojców chrzestnych tego pomysłu, aby powołać do życia spektakl właśnie o Krzysztofie Krawczyku. Trudno opowiedzieć o postaci, jaką tworzy pan Mariusz Ostrowski. Zapraszam gorąco do Teatru Powszechnego w Łodzi. Serdecznie zapraszamy. Tak odchodząc na chwileczkę od tematu, z archiwalnych wypowiedzi Krzysztofa Krawczyka wiemy, że czuł się często niedoceniany i zapomniany. Czy to nie jest trochę tak, że tak jak w przypadku na przykład też Zbigniewa Wodeckiego, doceniamy wkład w historię polskiej piosenki, w naszą polską kulturę dopiero wtedy, gdy artyści odchodzą? Tak, niestety jest tutaj jakaś duża niezręczność, ironia losu. Wydaje nam się chyba, znaczy to chyba wynika z tego, że w naszej arogancji wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, że skoro ci artyści są z nami, będą towarzyszyć każdego dnia i nie doceniamy, nie potrafimy ich uhonorować i nie potrafimy należycie oddać im tego, czym dla nas są za życia. To bardzo tak, to jest bardzo dojmująco smutne, ale chyba tak jest z artystami. Wczoraj odszedł Belmondo, wielki aktor, historia kina światowego od wybitnych ról po kino komercyjne i dzisiaj Francja oddaje mu hołd, ale chyba te ostatnie lata też były w jakimś zapomnieniu. To jest chyba wpisane też w życie artysty, że przypominamy sobie, że ktoś taki tworzył. Oczywiście pozostaje wyrwa, tak jak po wspomnianym panu Zbigniewie Wodeckim. No może powinny spektakle o tego typu artystach powstawać za życia. Nie wiem, to chyba pytanie bardziej do reżyserów. Oni muszą też czuć, jak mówiłam na początku naszej rozmowy, u nas zrządził przypadek, że przygotowaliśmy spektakl mając przekonanie, że pan Krzysztof Krawczyk będzie jednym z honorowych gości na premierze. Los napisał inny scenariusz. Na pewno siłą tych twórców jest to, co pozostawiają. Swoją spuściznę artystyczną, którą mamy i która jest najlepszym świadectwem ich geniuszu. No właśnie, to co dał nam świat, niespodzianie zabrał los, ale pozostaje nam, drodzy Państwo, pamięć i muzyka, bo tylko ona potrafi przywoływać te najpiękniejsze chwile, jak widać także z życia Krzysztofa Krawczyka. Serdecznie zapraszamy już od 11 września Teatr Powszechny w Łodzi. Zaprasza Państwa na pierwszą prapremierę tego sezonu, a z nami była pani dyrektor Ewa Pilawska, dyrektor Łódzkiego Teatru Powszechnego. Dziękujemy bardzo i powodzenia. Dziękuję w takim bardzo, razie. Dziękuję, do widzenia. Zapraszam do teatru. Do dziękuję. Widzenia, do zobaczenia. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit.

Karolinę Gruszka już niedługo zobaczymy w nowych rolach, zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Pierwszy z filmów z udziałem aktorki będzie miał swoją premierę już za 2 tygodnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ryszard Jaźwiński zapytał Karolinę Gruszkę o jej reprezentację w konkursie głównym tegorocznego gdyńskiego festiwalu. Fajny film. To film Ryszarda Bryskiego Śmierć z Gelbojma. Kolejna rzecz, która wyjdzie, to będzie taki serial historyczny 10-odcinkowy Waldemara Krzystka, Dom pod dwoma orłami. Piękna taka historia, napisana wspólnie z żoną, napisali przepiękny scenariusz. Udało się zebrać bardzo też fajną obsadę, więc mam nadzieję, że to będzie coś wartościowego. Dużo czasu nam zajęło tworzenie tego serialu przez pandemię, prawie 2 lata, z przerwami. Też to bym zatrzymał się przy nowym filmie Ryszarda Brylskiego. Zapisał się mocno jednak w historii polskiego filmu. Wszyscy pewnie pamiętamy Żurek. To co tym razem i jakie to wyzwanie też aktorskie? Tym razem to jest historia na faktach oparta i to jest II wojna światowa. Historia z Gelbojma. Podczas wojny udało mu się przedostać do Londynu, niestety bez rodziny, która później zginęła w Polsce. I on próbował dotrzeć do mediów angielskich, do polityków brytyjskich, żeby wytłumaczyć im, co dzieje się w Polsce i na jaką skalę to się dzieje i że trzeba koniecznie organizować pomoc. I trochę zderzał się ze ścianą, to znaczy nie do końca mu wierzono, nie do końca angażowano się tak, jak on to sobie wyobrażał. Organizował jakieś konferencje, próbował rozmawiać i organizować spotkania, natomiast ze względu na to, że ta pomoc, którą próbował organizować, no to właściwie to wszystko spełzało na niczym i on w takim akcie desperacji jako wyraz protestu ostatniego już, jaki mógł sobie wyobrazić, popełnił samobójstwo. I to jest taka historia też trochę przeplatana, ponieważ jego historię opowiadamy z perspektywy dziennikarzy śledczych brytyjskich. Brytyjski dziennikarz, który opowiada tę historię. Duża część filmu zrealizowana była w języku angielskim. Z Gelbojma gra Wojtek Mocwaldowski, a ja gram tam taką dziewczynę, kobietę, której los trochę jest podobny do tego losu z Gelbojma, ponieważ ona też wyjechała do Londynu. Rodzina i mąż z synem właściwie mieli za chwilę dojechać. Z jakiejś błahej przyczyny oni nie pojechali razem. No a później wybuchła wojna, ona została sama, oni zginęli w Polsce i ona nawiązuje jakiś taki romans z tym dziennikarzem brytyjskim i ma okazję spotkać się przez chwilę z Gelbojmem, z nim porozmawiać i nie będę zdradzała, jak kończą się jej losy, ale taka bardzo dramatyczna rola i trudny temat, ale wydaje mi się, że gdzieś bardzo potrzebny i też wbrew pozorom, mimo że to jest temat historyczny, to dla mnie bardzo uniwersalny, bo to jest to samo, co my naprawdę nie potrafimy zrozumieć tego, co się dzieje u nas za granicami naszego kraju. Właściwie coraz więcej jest takich miejsc na naszej planecie, gdzie dzieją się rzeczy straszne. My trochę o tym czytamy, kiwamy głową, że to straszne, ale właściwie nie podejmujemy żadnych działań. Ten nasz brak chęci prawdziwego pochylenia się nad tym z jakąś empatią i otworzenia się na to, wydaje mi się jakiś taki bardzo podobny do tego, z czym musiał mierzyć się z Gelbojem. Dramat historyczny, ale też historia powszechnie chyba mało znana. Chyba za mało znana. Oczywiście w pewnych kręgach znana, ale wydaje mi się, że ważne, żeby powstał na ten temat film. A z Karoliną Gruszką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My przypominamy, że nowy film Ryszarda Brylskiego Śmierć z Gelbojma na razie zobaczy publiczność festiwalu w Gdyni, a jego oficjalna premiera kinowa planowana jest na listopad. Open the hole. step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości i za chwilę też takie usłyszymy w serwisie informacyjnym. A my dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Jacek Pietrasik, a ja nazywam się Marta Piasecka i życzę miłego dnia w towarzystwie Trójki. Bo Kaśka, nieodpowiedzialna. Bo Kaśka, Dziesięć już tasu odgrywa.